Emlékezetes az én életemben, mert pont 21 évvel ezelőtt értettem meg azt, hogy Jézus valóságos, és 21 évvel ezelőtt hívtam be az szívembe az Urat. Hát mindenkinek biztos vannak így emléképei arról, hogy hogyan ismerte meg Jézust. Nekem a legnagyobb kegyelem az volt, hogy láthattam valakinek az életébe valóságosan ott lenni az Urat, és úgy, ahogy Jézus bevonult Jeruzsálembe azon a virágvasárnapon, ami meg volt prófétálva napra pontosan, hát bizony úgy akar bevonulni mindannyiunk életében. És amikor bevonult, sokan kérdezgették, felbojdult az egész város, hogy ki ez a Jézus. És mái napig is ez a legfontosabb kérdés, hogy meg tud válaszolni, hogy ki Jézus, és hogy megismerd őt, hogy tud, hogy kicsoda ő. Ezen a mai reggelen a Lukács evangéliumából fogunk olvasni ezt a részt, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. És megnézzük, hogy mi is történt azon a napon és az azt követő napon. Uram, köszönjük neked azt, hogy megnyithatjuk a te igédet, és kérünk téged, hogy nyisd meg így a szívünket. Kérünk, Uram, hogy a te szellemed által szólj hozzánk, építs föl bennünket. Uram, ígéreted szerint, ahogy gyönyörködünk a te lényedbe, hogy csodáljuk a te arcodat, formálj át minket a te igéd által, dicsőségről dicsőségre. Kérünk téged, Jézus, hogy segíts mindannyiunknak tiszta szívvel közeledni hozzád, odaadni magunkat úgy, ahogy vagyunk, hogy te menj most, megtisztíts. Uram, kérünk téged, hogy végezd azt a munkát, amit el akarsz végezni mi bennünk. Dicsőítsd meg magadat, ahogyan így dicsőítünk tovább az igét tanulmányozásával. Kérünk, hogy szólíts meg mindannyiunkat, és ne hagyd, hogy úgy menjünk el, mint ahogy ide érkeztünk. Add, hogy mindannyian közelebb kerüljünk hozzád, és egy testként, egy szívvel, egy lélekkel tudjuk magasztalni és dicsőíteni a te nagy nevedet. Köszönjük neked, Jézus. Amen. A Lukács 19-nél nyissuk ki a Bibliánkat. És a 29-es verstől fogjuk olvasni. Lukács 19. 29-es vers. Amikor Betfagé és Betánia közelébe az olajfák hegyéhez ért, előre küldött két tanítványát, és ezt mondta nekik: menjetek be az előttetek lévő faluba. Amikor bementek, találtok ott egy megkötözött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki megkérdezi, hogy miért oldjátok el, ezt mondjátok, hogy az Úrnak szüksége van rá. A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy Jézus elmondta nekik. Amint a szamárcsikót eloldozták, a csikó gazdái megkérdezték tőlük, hogy miért oldjátok el. Ők pedig így válaszoltak: az Úrnak szüksége van rá. Látjuk azt, hogy Jézus Jeruzsálemhez közeledik, egy hosszú útnak a vége fele jár. Jézus elhatározta azt, hogy Jeruzsálem fele néz, odaszegezte a tekintetét, és senki nem tudta elmozdítani őt erről az útról. Ez a döntés, ez a határozás volt az, ami elhozta őt egészen idáig, Jeruzsálem közeléig, Betfagé és Betánia közelébe, és azt várta Jézus, hogy mikor jön el az a nap, amikor bemehet. És látjuk azt, hogy itt, ezen a vidéken már nagyon sok csodát tett Jézus. Mielőtt ideért, több mint 35 helyen állt meg, több száz csodát tett, betegeket gyógyított, Lázárt feltámasztotta a halálból. Igen, nagy volt az elvárás vele szembe, hiszen Lázárt is feltámasztotta a halálból, Mária is nemrég öntötte rá azt az igen drága olajat, amire utána orroltak is a többiek, hogy minek ezt így elpazarolni. De Jézus mondta, hogy a temetésemre kent meg engem át. Itt volt ez a várakozás, hogy talán eljön az, amiről Jézus idáig beszélt. Eddigre már háromszor jelentette meg azt, hogy neki el kell mennie Jeruzsálembe, ahol meg kell őt feszítség, de nem fog halott maradni, hanem fel fog támadni a harmadik napon. Itt volt ez a pillanat, de még mindig nem értették a tanítványok, de a várakozás az nagy volt, hogy talán most fog bemenni Jeruzsálembe. Itt van a Páskának az ünnepe. Lehet, hogy pont most lesz az, amikor végre bemegy, és a római birodalmat, a római uralmat lerázza a vállukról. Ezzel a várakozással küldte el Jézus a tanítványokat, amikor az olajfák hegyéhez ért, hogy hozzák el ezt a szamárcsikót. A szamárcsikóval persze beteljesítette azt a proféciát, amit több mint 500 évvel ezelőtt a Zakariás profétát a 9-es fejezet 9-es versében. Pontosan tudta az Úr, hogy mire van szükségem. Dávid királyig, egészen Dávid királyig a királyok szamárháton vonultak be. Ez egy különleges királyi gesztus volt, amikor valaki szamárháton vonult be. Dávid után azonban lecserélték a szamarakat, valami sokkal peckesebbre, valami sokkal előteljesebbre, lovakra cserélték, és mindenki nagy paripákon vonult be, nagy pompákkal. De Jézus azt mondta, nem, én király vagyok, az a király, a Dávidnak a fia vagyok, és szamárháton fogok bevonulni. Jézus egy teljesen más király. Az egész királysága más alapelveken nyugszik, mint az embereké. A Bibliában látjuk elég sokszor a lovakat, mint a testies erő, mint az önmagadban való bizalom és erőnek a megjelenítését. Jézus azt mondta, hogy én szamárháton jövök. Én azzal a királyi vonallal kötöm össze magamat, akik még szamárháton jártak, akiket szamárcsikók hoztak. És Jézus felült erre a szamárcsikóra, és így vonult be Jeruzsálembe. Érdekes, nem ez, hogy elküldi az embereket, pontosan tudja, hogy hol van a szamárcsikó, pontosan tudja, hogy honnan kell azt eloldani, pontosan tudja, hogy azon még ember nem ült. És oda mentek a tanítványok, és egyszerűen elkérték a csikót, és elhozták. Arra gondoltam, hogy milyen jól ment a soruk akkoriban a tanítványoknak a szolgálatban, ha kellett valami, oda mentek, elvitték, és csak azt mondták, hogy az Úrnak van rá szüksége. Hát a mai nap ez nem működik, tehát semmi kocsit vagy ilyesmit ne oldj el, és utána nekend az Úrra azt, hogy hát az Úrnak van rá szüksége, Jézusnak nincs rá szüksége. Nem, ez teljesen másról beszél. Ezek az emberek hallottak Jézusról. Mindenki tudta azt, hogy ő feltámasztotta Lázárt a halálból. Éppen ezért olvassuk a többi evangéliumban azt, hogy a farizeusok meg a vallási vezetők azon gondolkodtak, hogy hogy öljék meg Jézust, meg hát Lázárt is, mert ott volt élő példaként, hogy az emberek hagyják abba azt, hogy Jézusba higgyenek és benne bízzanak. Megpróbálták lábalól eltenni őt, de azt mondták, hogy itt inkább ne az ünnepekkor, mert az ünnepekkor ott volt a rengeteg mennyiségű zsidó ember és sok mások, pogányok, akik jöttek ünnepelni a Páska ünnepét, akik részesei akartak lenni a nagy ünnepségnek, és mondták azt, hogy bizony nehogy haragra gerjedjenek. Éppen ezért úgy gondolták, hogy majd ezt átteszik az ünnep utánra, ezt a gyilkos tervet. Az az ember, aki odaadta a csikóját, tudta, hogy ki az a Jézus. Tudta, hogy kinek is viszik ezt a csikót önmagától, és saját maga engedte szabadjára a csikót, és látjuk azt, hogy a tanítványok elviszik. A tanítványok már biztos nem döbbentek meg azon, mikor bementek, és látták, és pont ott volt a csikó, és mikor mondták, el is engedték, és biztos, hogy kezdtek hozzászokni ahhoz, hogy amit Jézus mond, az tényleg úgy van. Biztos te is tapasztaltad ezt már az életedben, hogy amikor Isten ígéreteiben bízol, és ahhoz ragaszkodsz, és beteljesíti ő azokat, akkor elcsodálkozol, hogy mekkora az Úr, milyen nagy csodát tett. Imádkozunk betegekért, és amikor a betegek meggyógyulnak, nem győzünk magunkhoz tenni, hogy tényleg meggyógyult. Pedig tudhatnánk, hogy Jézus ugyanaz, aki volt ma is, mint régen volt, és mint aki mindörökké lesz. De mégis, amikor megtapasztaljuk az Úr csodáját, annyira le van döbbenve a szívünk, és csak csodálattal állunk erőtte. És ezek a tanítványok is tudták, hogy mi lesz. Jézus megmondta, sokat tapasztaltak, de mégis ámulatban voltak, amikor elhozták így a csikót. És aztán azt olvassuk a 35-ös verstől, hogy elvitték a szamarat Jézushoz, és azután a kabátjaikat ráterítették a csikó hátára, és felültették rá Jézust. Amerre ment Jézus, az emberek leterítették elé kabátjaikat az útra. És amikor az olajfák hegyének lejtőjéhez közeledett, követőinek tömege hangosan és örömmel dicsérni kezdte Istent azokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáltották, hogy áldott a király, aki az Úr nevében jön. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. Azt látjuk, hogy Jézus ráteszik a szamára. Ez is olyan különleges dolog. Jézus nem nagyon kellett eddig sehova se pakolgatni. Eddig Jézus nem nagyon engedte azt se, hogy dicsőítsék, és nyilvánosan megvallják őt, sőt, inkább arra bátorította őket, hogy menjenek a templomba, adjanak hálát Istennek. De most eljött az az idő, ez az a nap, amit az Úr rendelt, amikor nyilvánosan kiáll Jézus, és enged azt, hogy királyként dicsőítsék és imádják őt. Ráterítik a kabátot a szamára, és látjuk, hogy egyre több tanítvány csatlakozik Betániából, Betfagéból, és ahogy egyre közelebb kerülnek Jeruzsálemhez, egyre többen jönnek, akik csodálják Jézust a csodatetteikért, és imádják őt, dicsőítik őt. Leteszik a kabátjukat a szamár elé, ahogyan az lépked, hogy a király bevonulhasson Jeruzsálembe. Máshol azt olvassuk, hogy ágakat, pálmaágakat tettek le, és azzal hódoltak a király előtt. Ez a zsidóknak nagyon-nagyon fontos volt. A makabeusok lázadása idején a pálma az egy jelkép volt. A makabeusok Epifánész a másik része, melyik az első neve? Antiókusz Epifánész, megvan. Köszönöm. Az ő uralma alatt lázadtak föl, és mentek, és megtisztították a templomot. És a makabeus mozgalomnak a jelképévé váltak a pálmaágak, és jöttek ezek a tanítványok, jöttek az emberek, akik látták a sok-sok csodát, és hozták a pálmaágakat. Bíztak abban, hogy na most, végre most van itt az az idő, amikor a makabeus mozgalomhoz hasonlóan végre eljön a király, és megmenti őket a római birodalom nyomorúsága alól, amikor kiszabadítja őket, amikor megváltja őket. És hozták az ágakat, hódoltak előtte, és várták, hogy a király bevonuljon Jeruzsálembe. Ez az út egy érdekes út volt, mert Jeruzsálemből nem lehetett egészen egy pillanatig semmit se látni, mert az út lefele ment a lejtőn az olajfák hegyénél, aztán elkezdett emelkedni, és volt egy pillanat, amikor az egész város hirtelen a szemük elé tárult. Itt mindaddig, amíg vonultak, csak dicsőítették és áldották Istent azokért a csodákért, amelyeket tett. És azt mondták, hogy áldott a király, aki az Úr nevében jött. Itt ezeket a hallél zsoltárokat énekelték az ünnep alkalmával az ünneplő zsidók, és abból is ezt a 118-as zsoltárból a 26-os verset kiemelve mondták azt, hogy áldott a király, aki jön az Úr nevében. És felismerték azt, hogy Jézus a király, Jézus lesz a megváltó. Ők teljesen másra számítottak, más megmentésre. Úgy gondolták, hogy Jézusnak az ő életükben valami mást kell tenni. Szabadításra vágytak, szabadságra vágytak. Arra vágytak, hogy éljék az életüket úgy, ahogyan ők elképzelték Istennál. De Jézusnak egészen más terve volt. Ő azért jött, hogy megszabadítsa őket, és megváltójuk legyen, és hozzon nekik örök életet, hogy a bűnből megváltsa őket. Nem azért jött Jézus, hogy megszabadítva őket, mindenki a saját elgondolása szerint élje Jézussal, Istennel az életét a továbbiakban, hanem azért, hogy kapcsolata, élő kapcsolata lehessen Istennel. Jézusnak egy terve volt, az emberek mást vártak, de várták a szabadítást, várták az üdvözülést. És azt mondták, hogy békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. Talán profétikusan mondták ezt, hogy békesség a mennyben, mintha tudták volna, hogy addig nincsen békesség a földön, amíg nincs a békesség a mennyben. És tudták azt, hogy ez mind-mind Isten dicsőségére van. A tömegben volt néhány farizeus, akik így szóltak Jézushoz: tanító, szólj rá a tanítványaidra. Ő azonban így felelt: mondom nektek, ha ők elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani. Jézus nyilvánosan engedi, hogy Istenként dicsőítsék, hogy Istenként áldják őt, és mint a megváltó királyként üdvözöljék. A farizeusok pontosan tudták, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus elismeri az ő istenségét, és ezért is mondták felháborodva, hogy szóljon rá a tanítványokra. Mondja meg nekik, hogy ő nem Isten. De Jézus azt mondta, hogy nem. Itt eljött az idő, hogy kiáltsanak és dicsőítsenek engem, és hogyha ők nem fognak, akkor a kövek fognak majd kiáltani, és akkor majd a kövek fognak áldani engem. Isten vágyik a mi dicséretünkre, vágyik arra, hogy odaszánjuk a szívünket, odaadjuk az életünket neki. Ő arra vágyik, hogy megtörjön bennünket. Pont erről gondolkodtunk a múlt héten, hogy mit jelent azt, hogy megtörni. És sokszor, amikor a megtöretésre gondolunk, akkor arra gondolunk, amikor egy nagy kőszikla porrázúz valamit. Hát Isten soha nem akar porrázúzni bennünket. Szeretné, hogyha megtörnénk az ő kősziklán. Azt mondja, hogy aki nem törik meg a kősziklán, akkor az össze fog zúzódni. Az valóban Isten ítélete és haragja lesz rajta. De aki megtörik a sziklán, annak az nem porrázúzódik, hanem annak az akarata törik meg. Úgy, mint ahogy egy vadlovat betör a lovász, és annak az erejét és az indulatait sikerül úgy befognia, hogy hasznos dologra és hasznos irányba fordítsa, úgy tör meg Jézus bennünket, és úgy akarja megtörni a mi szívünket, a mi akaratunkat. És Jézus azt mondta, hogy ő vágyik arra, hogy mi odaadjuk a szívünket, odaadjuk a megtört szívünket, hogy odaadjuk a megtört életünket. Énekeltük az előbb a dalba azt, hogy fájjon az, ami neked fáj. Tényleg az fáj nekünk, ami Istennek fáj? Vagy csak az fáj, hogy elkapnak az érzelmek, vagy azt fáj, hogy milyen körülmények vesznek bennünket körül. Sokszor a gyerekeimmel látom ezt. Sokszor az fáj nekik, hogy rajta kaptuk őket valamin. Vagy sokszor az fáj nekik, hogy mi lesz a következmény. Hogy most akkor nem lehet számítógépen játszani, vagy akkor most nem lehet majd mesét nézni egy hétig. Sokszor ez fáj. Nem az fáj, amit csinált. Nem az fáj nekik, hogy Istennek ez fáj. És sokszor saját magamat látom bennünk. Mi az, ami nekünk fáj? Mi az, ami megtöri a mi szívünket? Az töri meg a szívünket, ami Isten szívét is megtöri? Az fáj, ami Istennek is fáj. És a bűn vajon az azért fáj nekünk, mert ez Istennek fáj? És az Úr azt szeretné, hogy legyünk közel hozzá, hogy adjuk oda a szívünket, adjuk oda az összetört szívünket, és dicsérjük őt, áldjuk őt, legyünk vele közösségben. És vágyik arra, hogy mi, akiket az ő képmására teremtett, kapcsolatba legyünk vele. Ezt mondja az 1 Korintusban, hogy az Úrral való, az Úr Jézussal való közösségre teremtett bennünket. De hogyha mi nem dicsérjük őt, dicséri őt az egész világegyetem, az egész teremtés. A kövek, hát én nem vagyok földrajzszakos, de biztos, hogy az ásványi szerkezetek kialakulását, meg módját, meg minden tanulmányozzák, hát azok hangosan üvöltik azt, hogy egy teremtő megteremtette, és milyen csodálatosan rakta össze a köveket. Én az emberi testet kicsit jobban ismerem, és mindig lenyűgöz az, amikor egy picit is elgondolkodom abban, hogy Isten hogyan teremtett minket, és hogyan tett bennünket az ő képmásává, hogyan teremtett bennünket az ő képmásává. És Isten azt mondja, hogy dicsérjük őt, vágyik erre a dicséretre, vágyik arra, hogy királyként üdvözöljük, meghajtva a szívünket és meghajtva az életünket ő előtte. És azt olvassuk, hogy amikor már igen közel voltak Jeruzsálemhez, Jézus meglátta a várost és sírni kezdett érte. elérkeztek ehhez a perchez, ehhez a pillanathoz, ahogy mentek fán, az olajfák hegyének a lejtőjén, egyszerűen az egész Jeruzsálem, az egész város ott ragyogott a szemük előtt. És Jézusnak összetört a szíve, és sírni kezdett. Nem csak ilyen csöndes könnyek folytak a szeméből, mint amikor megérint az Úr lelke, és megkönnyezed, vagy bármi ilyesmi. Nem, ő ezt azt a szót használja, hogy az ige, hogy ő hangosan zokogott, ő hangosan sírt, gyászolt Jeruzsálem felett. Megszakadt a szíve ezért a városért. Fájt neki az, amit látott Jeruzsálemben. Fájt neki az, hogy el fogják utasítani, hogy elutasítják, és nem fogadják őt el. Nem fognak megtörni, nem fognak meghajolni előtte, hanem kemény szívvel elutasítják, mert Jézus nem azt csinálja, amire ők számítanak. Jézus nem úgy akarja, hogy ott legyen az életükben, ahogy ők szeretnék. Nem egy maga választotta Isten tiszteletre szavaz Jézus, és ez nem tetszett nekik. És Jézus látta azt, hogy bár most itt üdvözlik, meg királyként dicsőítik, meg a kabátjukat, meg pálmaágakat, meg mindent letesznek a földre, és hangos dicséretben vannak, hogy itt a király, és ments meg minket, Jézus látta a szívüket, és tudta, hogy ez nem az a megtört szív, ez nem az a szív, ami vágyik arra, hogy Jézus bejöjjön, és ott uralmával, hatalmával, a javára igazgassa az életüket. És Jézus ezért sírt, és ezért zakogott, mert látta, hogy ilyen kemény Jeruzsálemnek a szíve. És tudta azt, hogy mi vár Jeruzsálemre. Ezért így szólt, hogy bárcsak felismerted volna ma, hogy mi hoz békét számodra. Jeruzsálem, a béke városa, bárcsak felismerted volna, hogy mi az, amit békét hoz neked valóban. De most már el van rejtve a szemed elől, mert eljön az idő, amikor ellenségeid barikádokat emelnek majd köréd, és körülvesznek majd minden oldalról bekerítenek. A földig rombolnak le téged, és itt élő gyermekeidet, és kőkövön nem marad, mert nem ismerted fel azt az időt, amikor Isten eljött hozzád, hogy megmentsen téged. Jézus Jeruzsálemet látta a szemei előtt, de azt is látta, hogy milyen lesz pár év múlva. És tudjuk azt, hogy Krisztus után 50-nel eljött az az idő, amikor ez, amit itt Jézus mondott, ez szó szerint be is következett, és semmit nem hagytak meg Jeruzsálemből. Egyedül a nyugati városfalat hagyták meg, meghagytak egy pár tornyot, hogy lássák, hogy mekkora volt az akkori Jeruzsálem dicsősége, de gyakorlatilag teljesen lerombolták az egész várost, és kőkövön nem maradt. És mondta Jézus, hogy nem ismerted fel, hogy eljött hozzád Isten, hogy megmentsen téged. Isten eljön hozzánk, eljön hozzád is, személyesen te hozzád, hogy megmentsen téged. És az én szívemet az érintette meg, amikor az evangéliumot megértettem, hogy én hozzám is eljött Isten, hogy Isten személyesen eljött, hogy megmentsen engem. Szó szerint azt, amit itt ír az ige. És nem csak egy város, nem csak az emberiséget jött el megmenteni Jézus, hanem téged személyesen. És nem úgy, ahogy te szeretnéd, nem saját magad választotta Isten tiszteletre, vált meg téged, hanem szeretni, hogy vele járj, és hogy ő benne élj. Ezután Jézus belépett a templomba, és elkezdte kizavarni onnan az árusokat. Ezt mondta nekik, megvan írva, hogy az én házam az imádság háza lesz, de ti rablók barlangjává tettétek. Azt gondolnánk itt a Lukácsból, hogy ez egymás után következett, pont a Máté evangéliumában olvassuk, hogy ez másnap történt. Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, és dicsőítve üdvözölték őt, bár látta Jézus a szívüket, hogy a szívük kemény, és nem arra üdvözlik őt, amiért ő jött, bement a templomba, azt mondja az Máté evangéliuma, és alaposan mindent megnézett. Jézus bement a templomba, és alaposan mindent megnézett. Hát Jézus ma is bejön a templomba, és alaposan mindent megnéz. Megnézi a szívünket, megnézi a gondolatainkat, megnézi a cselekedeteinket. És aztán Jézus visszament Betánia vidékére, és onnan bejött minden reggel Jeruzsálembe. Azt olvassuk utána, hogy Utána azt olvassuk a 47-es versből, hogy azután minden nap tanított a templomban. És az emberek jöttek és várták reggel, amint Jézus tanított. Ez az utolsó hét Jeruzsálemben, ez valami fantasztikus lehetett, mert Jézus bement a templomba, és ott teljes hatalommal és tekintéllyel tanított. Isten oda küldte, és az ő üzenetét adta át ezen az utolsó héten. De ezen a legelső nap, amikor bement a virágvasárnap, dicsőítették őt, és bevonult Jeruzsálembe, és látta az emberi szíveket, Jézus a templomba is bement, és ott is szétnézett, és alaposan ott is megnézett mindent. És ő nem csak a szemeivel látott, hanem látta a szívekig, látta velük megoszlásáig, látott mindent, látott. Majd miután másnap visszatért, akkor lépett be a templomba, és akkor kezdte el kizavarni onnan az árusokat. Jézusnak ez nem egy hirtelen haragból, egy hirtelen felindulásból jött cselekedete volt. Mindent látott már előző nap is, és fájt a szíve. Azelőtt is tudta, azelőtt is látta. Bejött utolsó alkalommal szétnézni, hogy hát ha valami van, de látta, hogy ugyanaz, mint éveken keresztül, ugyanaz maradt. A szolgálata elején is bement a templomot hasonlóképpen megtisztítani, de látta, hogy nem túl sok változás történt a nyilvános szolgálata alatt, és a 3-3,5 év elteltével minden ugyanúgy maradt, minden visszarendeződött. És amikor itt Jézus jön, akkor hatalommal és tekintéllyel lépt be a templomba, és elkezdte kizavarni az árusokat. És azt mondta, hogy megvan írva, hogy az én házam az imádság háza lesz, de ti rablók barlangjává tettétek. Ott a pogányok udvarában az árusok, a pénzváltók asztalai voltak. A pénzváltók cselesen arra gondoltak, hogyha valami szent árfolyamot bevezetünk, valami szent pénznemet, akkor arra muszáj lesz mindenkinek átváltani a pénzét. És hát persze jó pénzért átváltották ezt szent egységekre, amiből utána meg lehetett venni a hitelesített szent áldozatokat. Ha messziről érkeztél, már csak nem cipelted magaddal a bárányt, meg a galambot, meg minden ilyesmit, gondoskodtak róla, hogy primőr áru tökéletesen megfelelt állatokat jó pénzért lehetett venni, természetesen szent pénznemben, amit jó pénzért leváltottak. És egyszerűen csak kereskedtek azon, hogy az emberek jöttek, és engedelmeskedni akartak Istennek, engedelmeskedni akartak a törvénynek, és be akarták mutatni azokat a páska áldozatokat, amiket Isten elrendelt az Ószövetségben. A probléma csak az volt, hogy itt a szív mögött nyerészkedés volt, és büszkeség. És ráadásul, amit Jézus kimondottan zavarta, az az, hogy mindezt a pogányok udvarába állították föl. Ez volt az egyetlen hely, ahova a pogányok jöhettek, ez volt az egyetlen hely, ahol a pogányok leülhettek, felállhattak, térdepelhettek, leborulhattak, és imádhatták az Istent. Ez volt az egyetlen hely, ahol imádkozhattak a pogányok, ahol átgondolhatták Istennel a dolgaikat. Ez volt az egyetlen hely, ahol fizikailag találkozhattak Isten jelenlétével. Ez volt az a hely, amit elkészítetett nekik. És Salamonnak is ez volt a szíve, hogy amikor majd jönnek mindenfelől a pogányok, minden népből, nemzetből, akkor hadd találjanak meg téged. És ezt a helyet telirakták pénzváltóasztallal és mindenféle árusasztalokkal. Jézusnak jogos volt a haragja, jogos volt az indulata, hogy azt, amit Isten eltervezett, hogy az az imádság háza legyen, hogy ez egy olyan hely legyen, ahol lehessen találkozni ő vele, azt átalakították egy nyerészkedő helyé. És Jézus ezért elkezdte kizavarni onnan az árusokat, és azt idéztem, hogy a rablók barlangjává tettétek azt Jeremiásból. A Jeremiás héthez, hogyha adalapozunk, akkor egy jó képet kapunk arról, hogy mi is volt Isten szíve templommal kapcsolatban. A Jeremiás 7, 8-as versétől olvasunk. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, hogy megszabadultunk, de aztán ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, mondta. Így szólt az Úr. Azt mondja Isten, hogy élitek az életeteket, hazugságban éltek, olyan hazugságokban, aminek nincs értelme, semmit sem értnek. Azt gondolod, hogy előrébb mész a hazugságokkal, de nem mész előrébb. Azt mondta, hogy loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, más isteneknek áldoztok, bálványok vannak az életetekben, és aztán utána bejöztök ide erre a helyre, amin Isten nevéről neveztetik, és azt mondja, hogy halleluja, megszabadultunk, bejöttünk a templomba, biztonságban vagyunk. Ez, tudjátok, ez olyan, amit Josh McDowell is írt, hogy attól, hogy bemész a garázsba, nem leszel autó, attól, hogy bejössz Isten házába, attól nem leszel hívő, nem lesz rendben az életed, nem fog a szíved bízni Istenbe. Tudod, van ez a mondás, hogy a ruha teszi az ember. Hát nem a ruha teszi az ember, és a hívő embert sem a gyüli teszi, tehát nem a templomba járás teszi a hívő embert. Attól, hogy bemész Isten házába, bemész a szentek közösségébe, attól még nem leszel tiszta, attól még nem Istennel találkozol. És megmondta Jeremiás a népnek, hogy és utána meg visszamentek, és ugyanúgy éltek. Ez így nem kósár. És a templomnak az egyik oszlopa, a másik oszlopa mind arra figyelmeztette az embereket, hogy aki itt belép, az térjen meg, az változtassa meg a szívét. Azt mondja Jeremiás 7:12, hogy menjetek csak el szent helyemre, a Silóba, ahol először szereztem lakás nevemnek, és lássátok meg, hogy bántam vele népemnek, Izraelnek a gonoszsága miatt. A nép gonoszsága miatt, Izrael gonoszsága miatt akkor, amikor ezt Jeremiás keresztül mondta az Úr, akkor ott már nem volt semmi. Ha elmentek, akkor csak a leradírozott földet látták. A nép gonoszsága miatt tette ezt Isten a Silóval, eltűnt onnan, és nem volt ott semmi. Menjetek el, nézzétek meg azt, hogy Isten hogyan viszonyul ahhoz, hogyha valaki nem tér meg, csak egyszerűen bejön, aki nem változik meg, csak bejön, itt van, és aztán megy és él tovább úgy, ahogy addig élt. Most pedig, mivel ilyen dolgokat követtetek el, így szól az Úr, bár én intettelek benneteket, idejében intelek, de ti nem hallgattatok rám, szóltam nektek, de nem válaszoltatok. Azért úgy bánok ezzel a házzal, amelyet nevemről neveztetek el, amelyben bizakodtok, ezzel a szent helyjel, amelyet nektek és őseiteknek adtam, ahogy a Silóval bántam. És elvetlek benneteket színem elől, ahogy elvetettem testvéreiteket, Efraimnak minden ivadékát. Azt mondja Isten, hogy ezzel a helyjel is az lesz, hogyha nem tértek meg, hogyha a szívetek ugyanolyan gonosz marad, hogyha élitek az életetek a bűnben, és csak ide eljöztök, és kiabáljátok a hozsannát, meg hogy megszabadultunk, meg a halleluját. Hogyha nincs megtérés, és megtérés nélkül közeledsz Istenhez, és nincs egy olyan élet, ami azt mutatja, hogy a szíved megtört, és Jézus bevonult a szívedbe, és ő az Úr, akkor ne áltasd magad. Azt mondja Isten, hogy végtelen az ő kegyelme. Ez az a nap, amiért jött, hogy bevonuljon Jeruzsálembe, és pontosan azt szeretné, hogy az ő kegyelmével ott legyen az életünkben, és teljes hatalommal és tekintéllyel taníthasson bennünket minden nap. Hogy az ő dicsősége legyen látható, hogy ő éljen a mi életünkben. De hogyha nincs megtérés, akkor nincs ott a valóság. Akkor az egész csak egy üres mendemond, de egy üres színjáték. Jézus azt mondta, hogy ti ezt rablók barlangjává tettétek. pedig az én házam az imádság háza lesz. Azt mondta Isten, az ő háza az imádság háza lesz. Akkor is, hogyha te nem csatlakozol ehhez. Akkor is, hogyha a te szíved töretlen ló marad, és csak csapkod, és rugdos, és nem hajlandó meghajolni Isten akarata előtt. Tehát egy nagyon félő dolog az Úr kezébe esni, akkor, hogyha nem tudod, hogy ő szeret téged, és hogy ő kegyelmes Isten. Ha nem tudod azt, hogy az ő terve a javadra van, akkor félő dolog lenne azt mondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Hát van egy pár olyan történet, amit így állatkínzás kapcsán olvastam, és hát azoknak az állatoknak nem annyira jó, hogy betörtek, hogy a gazdájuk azt tesz velük, amit akar, és engedik, mert úgy olyan a neveltetésük, de a mi Istenünk az nem egy gonosz gazda. Még nem is hasonlítható egy jó gazdához. Azt mondta, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk jó dolgokat adni a gyermekeinkre, akkor ő mennyivel inkább, ő a mennyei atya, mennyivel inkább adja az ő szent szellemét azoknak, akik kérik. Mennyivel inkább adja. Isten ilyen Istenünk, hogy ő mennyivel inkább adja a szent lelkét a mi életünkbe, ha kérjük tőle. És hogyha meghajtjuk a szívünket, meg meghajtjuk az életünket ő előtte, akkor ő kész arra, hogy bejöjjön, és hogy királyként imádd őt, dicsőítsd őt, hogy ő tanítson téged minden egyes nap, hogy részese legyél az ő életének, és ő a legjobbat, a javadat fogja adni. Ez nem feltétlenül mindig az lesz, ami jó érzést hoz neked, de mindenképpen a javadat szolgálja. Egyik kislányomnak épp most esik kifele, mind a kettőnek esik ki fogad, az egyiknek most jobban. És hát egy kényelmes érzés, nem tudom, emlékszel arra, amikor a tejfogad esett ki? Itt lebeg, és akkor a nyelveddel piszkálod, és akkor ilyen vízszintesen föllemozog. És közben folyik a vér, néha köpködöd a vért, meg gondolkozol azon, hogy milyen furán állod. Ez egész annyira fura helyzet, nem? De ez egy jó célt szolgál, hogy kijön a tejfog, és utána jön a maradandó fog, hogy legyen hely neki, hogy meg tudjon erősödni, és jó irányba nőjön. És Isten sokszor visz keresztül bennünket egy olyan helyzeten, ami lehet, hogy furának érzel, lehet, hogy nem érted, hogy ez hogy is van, lehet, hogy egy kicsit meg is sért, kicsit fáj, de a javadat szolgálja. És Jézus a legjobbat akarja az életedbe, azt, hogy vele legyél, hogy az ő uralma és vezetése szerint tud élni az életedet. Ezt a szelítséget mutatta be Jézus itt, amikor bejött a templomba, és ezt megtisztította. És azt olvassuk a Lukács 19.47-ben, hogy ezután minden nap tanított a templomban. A főpapok, a törvénytanítók és a nép idős vezetői pedig csak keresték az alkalmat, hogy megölhessék őt, de nem tudták, hogy mit tegyenek, mert az emberek élvezettel hallgatták őt. Meg voltak lőve a vallási vezetők, és nem döbbenetes az, hogy ugyanazt hallották, mint mindenki más. Ugyanazt. Sőt, még ők az ószövetségi proféciákat még jobban ismerték, oda-vissza tudták kívülről. Ugyanazt hallották, ugyanazt látták, ugyanazokat a csodákat tapasztalták, és ez nem csak egy olyan placebo hatás volt, hogy nagyon akarták a csodát, ezért elhitték, hogy van. Tudod, vannak olyan lelkes emberek, amikor csoda nem történik, de elhiszik, hogy van csoda. Nem, ez nem. Ők az ellenségek, nem is akarták látni a csodát, és mégis elismerték Jézus csodáit. Az ellenségei voltak, de mégis nyilvánosan elismerték a csodatételeket. Látták, tapasztalták, hallották, ismerték az igét, és mégis megkeményítették a szívüket. Nem törtek meg. Nem törtek meg azon a kősziklán. Nem engedték, hogy Isten a szívüket átformálja. És azon gondolkodtak, hogy hogyan tudnák megölni Jézust, hogyan tudnák eltenni lábalól. És hogyan lehetne valahogy őt eltávolítani a közelünkből, hogy mi ne nézzünk ki olyan rossz fényben. Mert itt Jézus mellett, hát mi nagyon rossz fényben tűnünk föl. És tudod, pontosan ez a két lehetőség van, hogy hogyan közeledsz Istenhez. Ugyanazt hallod, ugyanazt látod, Isten ugyanazt az üzenetet szólja. Szent lelkével ugyanúgy kopogtat az ajtódon, és mikor Jézus azt mondja a jelenésekkel, hogy ő az ajtó előtt áll és zörget, és aki megnyitja az ajtót, bemegyek és vele vacsorálok, ezt keresztényeknek mondja. Nem keresztényeknek, hanem hívő embereknek. Jézus a Szent lelkével kopogtat a szíved ajtaján, és be akar jönni, és akarja azt a bensőséges kapcsolatot veled. És erre lehet az, hogy megnyitod, és élvezed ezt a kapcsolatot, és engeded, hogy ő a legjobbat adja az életedbe, vagy pedig megkeményedik a szíved, és igyekszel elbújni. Elbújni minden olyan lehetőség elől, ahol Jézus ott lehet. Igyekszel nem beszélni senkivel, igyekszel elbújni az ige elől, nem nyitod ki az igét, nem olvasod, nem akarsz beszélni róla, mert nem akarsz olyan nagyon rossz fénybe feltűnni. De akkor a szíved megkeményszik, és pont az ellenkező irányba mész. Isten nem ezt szeretné. Ő azt szeretné, hogyha ő bevonulhatna az életedbe, és hogyha élvezettel hallgatnád őt, és nem csak, hogy élvezettel hallgatnád őt, hanem engednéd azt, hogy a királyod legyen. Uram, köszönjük neked azt, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük azt, hogy te be akarsz jönni a mi szívünkbe, és ott akarsz a teljes uralmat átvenni. Uram, hogyha van közöttünk olyan valaki, aki még soha nem nyitotta meg a szívét előtted, és nem találkozott veled, ha még soha nem fordult el a bűneitől, és nem tért meg, nem kérte a te kegyelmedet, hogy mentsd meg őt, és mentsd meg a te akaratod és dicsőséged szerint, akkor kérlek Jézus, hogy a lelked által hozd őt el erre a döntésre. És hogyha te vagy az, aki ezt érzed, akkor a szívedbe fordulj most Istenhez. Fordulj oda hozzá, és kérd őt, hogy mentsen meg téged, hogy bocsásson meg a bűneidért, és értsél egyet vele, hogy igen, te vétkeztél és lázadtál, és az ő akarata ellen rugdolóztál, hogy te nem vagy olyan tökéletes, mint ő, és hogy szükséged van rá, hogy szükséged van az ő megváltására, az ő kegyelmére. Kérd őt. Ő azt mondta, hogy neki nem süket a füle, és nem rövid a keze, hogy ne tudna megmenteni. És ő jön, és meg fog menteni, és egy új életet ad neked. Hogyha pedig olyanok vannak közöttünk, Uram, akikben elhidegült a tűz, akik, Uram, bíztak benned, és egykor rád bízták az életedet, de kizártak az ajtón kívülre, és a megtörtségükben nem akarnak neked a te vezetésednek engedni. Uram, kérlek, hogy a lelked által szólj a szívükhöz, hadd hallják meg azt a kopogást a szívük ajtaján. Uram, hagyj, engedjünk be mindannyian téged, hogy veled tudjunk vacsorálni. Megéljük azt a bensőséges kapcsolatot, amiért eljöttél, és amit meg akarsz velünk osztani. Köszönjük, hogy te dicsőséges, feltámadt király vagy, és a te kegyelmeddel és a te szereteteddel vágysz arra, hogy ott legyünk a te életedben elrejtve, nap mint nap. Vágysz arra, hogy valóban azok az ó, mi áldott emberek legyünk, amiről a hegyi beszédben beszélsz, Uram. Csak kérünk téged, hogy vonj közel magadhoz bennünket. És hogyha bármi van a szívünkben, amit neked ki kell onnan űzni, ha ott van abban bármiféle hazugság, vagy tolvajság, vagy gyilkolás, vagy paráznaság, vagy hamis eskü, vagy bármilyen hamis istenség, vagy bálvány imádat az életünkben, akkor kérlek Jézus, hogy azt vest ki. Hogy gyere és fordíts fel, és mutass rá, hogy onnan azoktól elfordulva mindannyian tudjunk te benned járni teljes szívvel. És kérünk téged Jézus, hogy hadd tapasztaljuk meg azt a szabadítást, amit te akarsz adni. Bocsáss meg, Uram, azt, amikor saját magunk választotta Isten tiszteletbe, akarunk téged valahogy belerángatni. Nem ezt akarjuk, Uram, azt akarjuk, hogy te benned elveszve, te benned meggyökerezve, benned felépülve tudjuk megélni azt, amit te akarsz nekünk adni. Köszönjük Jézus neked a kegyelmedet, és köszönjük azt, hogy szeretettel veszel körül minket, és köszönjük, hogy azért jöttél erre a világra, hogy megmentsd, ami elveszett. Köszönjük neked, drága Jézus. Te nevedbe kérünk. Amen.